लफ्जों से जो था परे खालीपन को जो भरे कुछ तो था तेरे मेरे दरमियाँ रिश्ते को क्या मोड़ दूँ नाता ये अब तोड़ दूँ या फिर यूँ ही छोड़ दूँ दरमियाँ बेनाम रिश्ता वो बेचैन करता जो हो न सके जो बयां between us. How will I live without you? आँखों में तेरे साए चाहूँ तो हो ना पाए यादों से तेरी फासला जाके भी तू ना जाए ठहरी तो दिल में आए हसरत सी बन के क्यों तो था तेरे मेरे